จากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนสวัสดีและแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีค่ะขึ้นต้นมาก็ประกาศวันสำคัญของตัวเรากับจะมาทวงของขวัญกันไกลๆเสียแล้วใช่แล้วค่ะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงวันเกิดของกลางชนเองค่ะวันหนึ่งวันที่มีประจำตัวกันทุกคนแต่แต่ละคนไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าๆกันแม้โดยส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับวันเกิดมากมายแต่ในวันที่รู้สึกว่ามีคนนึกถึงได้อ่านคำอวยพรจากคนโน้นคนนี้ก็เพลินดีเหมือนกันค่ะข้อความสั้นถูกส่งผ่านมือถือมาตั้งแต่เข็มนาฬิกาเลยเวลาเที่ยงคืนมาหน่อยเดียวในว่ายิ่งมาถึงเร็วก็ยิ่งแสดงถึงความตั้งใจในการส่งความปรารถนาดีมากขึ้นเท่านั้นแล้วรุ่งเช้าก็ตามมาด้วยคำอวยพรต่างๆที่ผลัดทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่เช้าจรดค่ำทั้งพี่ๆน้องๆที่เจอกันประจำทั้งเพื่อนที่โทรมาจากต่างประเทศทั้งกิ๊กเก่าสมัยผูกคอซองตกบ่ายยังมีคนใจดีจัดเค้กสเวนเซ่นส่งมาเซอร์ไพรส์ถึงโต๊ะทำงานแถมมื้อเย็นก่อนกลับบ้านยังมีคนใจดีพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่ให้อีกมื้อหนึ่งปิดท้ายด้วยแล้วอีกวันหนึ่งก็ผ่านไปเหมือนอีก364วันของปีที่ก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนหนังจบฉากแบบนี้ไม่ต่างกันแม้จะไม่แน่ใจนักว่าทำไมการเกิดจึงเป็นเรื่องน่าดีใจขณะที่ต้องฉลองกันทุกปีแต่ด้วยความเป็นสัตว์สังคมอย่างมนุษย์โลกและโดยค่านิยมที่ฝังรากกันมายาวนานก็ราวกับว่าถึงวันเกิดคนเราต้องถูกระลึกถึงจำได้และได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างด้วยคำอวยพรว่าใครต่อใครยังเห็นความสำคัญของเราสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่ใช้ปฏิทินและสร้างค่าให้กับความสำคัญกับวันต่างๆก็เห็นทีจะมีแต่มนุษย์นี่แหละค่ะจะเป็นหมาเป็นแมวหรือลิงชิมแปนซีต่อให้เป็นพันฉลาดแค่ไหนก็คงไม่ได้รับรู้ด้วยว่าวันนี้วันอะไรเกิดวันไหนจะไปส่งยิ้มอวยพรให้เพื่อนท่านไหนดีที่จริงความสำคัญของสรรพสิ่งเกิดขึ้นก็เพราะการให้ค่านี่เองที่ไม่มีก็เลยเหมือนมีขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนวันเกิดถูกตีค่าให้ความสำคัญแล้วกลับถูกลืมหลายคนเลยพลอยรู้สึกด้อยค่ายิ่งถ้ารู้สึกรักใครมากเจ้าตัวก็ยิ่งคาดหวังการจำได้จากคนนั้นมากเป็นพิเศษอย่างคู่รักบางคู่ถ้าแฟนจำวันเกิดของตนเองไม่ได้นี่เป็นงอนเป็นน้อยใจกันได้จริงๆเคยเปิดไปอ่านกระทู้ในพันทิปเห็นผ่านๆตาก็ไม่น้อยครั้งนะคะกับกระทู้ประเภทวันนี้วันเกิดเราเหงาจังไม่มีใครอวยพรเลยช่วยอวยพรหน่อยสิแล้วก็มีคนมาช่วยอวยพรกันเต็มกระทู้และดูเหมือนเจ้าของกระทู้ก็จะรู้สึกดีขึ้นเรากับว่าวันนั้นเป็นวันที่เจ้าตัวอยากจะบอกใครต่อใครว่ามีใครเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ hey, ฉันอยู่ตรงนี้บางคนอาจได้รับคำอวยพรมากมายแต่กลับไม่ได้จากคนที่คาดหวังที่สุดเจ้าตัวเองก็อาจจะรู้สึกเหงาหงอยเศร้าส้อยลอยแฟบได้ไม่น้อยไปกว่ากันที่จริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องวันเกิดหรอกนะคะยังมีอีกหลายๆเรื่องในชีวิตเพื่อนสนิทไม่สนใจฟังเรื่องของเราเจ้านายไม่เคยเห็นผลงานแต่งตัวงามๆไม่มีคนมองและอื่นๆอีกมากมายตัวตนก็เหี่ยวเฉาเหงาหงอยลงไปเพื่อนกระตือรือร้นอยากให้เราเล่าเรื่องของเราให้ฟังเจ้านายตบรางวัลให้เดินไปไหนก็มีแต่คนชมว่าวันนี้หล่อจังสวยจังตัวตนก็ลำพองฟองฟูขึ้นมาอย่าว่าแต่คนเลยค่ะหลวงพ่อปราโมทโชท่านเคยเล่าให้ฟังว่าแม้แต่หมามันยังเป็นเลยค่ะอย่างไอ้เหลืองสุนัขประจำวัดของท่านนี่แหละค่ะแรกๆใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนเรียกขานชื่อมันด้วยความเอ็นดูไอ้เหลืองแล้วก็เข้าไปลูบหัวเกาคางเล่นด้วยมันก็เชิดคางคอตั้งกับคนโน้นคนนี้ด้วยความภูมิใจพักหลังๆคนเริ่มเยอะคนโน้นคนนี้เดินผ่านกันขวักไขว่โดยไม่มีใครสนใจมันจะเง้อรอคอตั้งก็ไม่มีใครมองเห็นไอ้เหลืองตัวนี้ในสายตาสักคนมันก็ชักเริ่มเหี่ยวแล้วก็เดินหงอย แทบจะพลอยไม่มาเดินเล่นแถวนั้นอีกเลยเราสุขบ้างทุกบ้างก็เพราะเรื่องของตัวตนกันอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นักจิตวิทยาฝรั่งเขาก็คิดค้นทฤษฎีมาให้เป็นโมเดลอยู่แล้วนี่ว่าคนเราพอมีปัจจัย4แล้วชีวิตมีความปลอดภัยแล้วก็ย่อมเขยิบไปต้องการการเป็นที่ยอมรับได้รับการนับถือยกย่องจากคนอื่นก่อนจะไปถึงขั้นสูงสุดคือการได้ย้อนกลับมาค้นพบตัวเองความมหัศจรรย์อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะหลวงพ่อท่านเคยพูดให้ฟังว่าพวกนักปรัชญานักจิตวิทยาอะไรก็พูดนะเรื่องการค้นพบตัวเองเขาว่าถ้าไปจนกระทั่งค้นพบตัวเองได้ล่ะก็วิเศษที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วแต่ที่ของฝรั่งมันค้นพบตัวเองมันพบตัวเองจริงๆของศาสนาพุทธสอนจนเราพบว่าไม่มีตัวเองมันไปอีกชั้นหนึ่งนะตราบใดที่ยังมีตัวเองอยู่ก็ยังทุกข์บ้างสุขบ้างไปเรื่อยๆถ้าใจมันแจ้งใจมันเข้าใจความจริงใจวางมันจะไม่ทุกข์แล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตาเราไปสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วเราก็ไปทุกข์เพราะความเป็นตัวตนนั้นๆถ้าเราสลัดความเป็นตัวตนทิ้งไปได้เราก็จะไม่มีความทุกข์การไม่มีตัวเองหรือการไม่มีตัวตนในความหมายของพุทธจึงไม่ได้หมายถึงตัวตนอันเป็นกายเนื้อที่กอบด้วยเนื้อหนังและอาการทั้ง32แต่เป็นตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดที่เราหลงยึดหลงสำคัญมั่นหมายหลวงพ่อท่านว่าคนเราในโลกนี้ลืมตัวเองกันทั้งวันทั้งคืนเรารู้สิ่งต่างๆมากมายไก่กองรู้เรื่องราวที่เราคิดรู้เรื่องราวที่เราจินตนาการไปได้ไกลแสนไกลแต่เรากลับไม่รู้สึกตัวคือเราลืมกายลืมใจของตัวเองเมื่อไหร่ที่เราลืมกายเมื่อไหร่ที่เราลืมใจเราก็จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นแปลว่าให้เราหยุดคิดอย่างนั้นหรือให้แก้ลำด้วยการบอกตัวเองย้ำๆซ้ำๆว่านี่ไม่ใช่ตัวเรานี่ไม่ใช่ของเรางั้นหรือเปลี่ยนไอคอนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เสียใหม่ด้วยเสียเลยน่าจะดีให้ My Document เป็น Nobody's Document ให้ My Computer เป็น Nobody's Computer ความคิดอาจช่วยให้จิตใจเราสงบลงได้ชั่วครั้งชั่วคราวจากทุกเฉพาะหน้าแต่จะไม่สามารถกำจัดรากเหง้าความมีตัวตนที่แท้จริงของเราได้เลยง่ายกว่านั้นและได้ผลกว่านั้นคือมันรู้สึกกายรู้สึกใจอันเป็นของจริงให้ได้บ่อยๆให้ตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันโลกของความคิดอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็ให้มีสติตามรู้วันหนึ่งก็จะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์และอารมณ์ต่างๆเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันเองตามปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นคราวๆไปเท่านั้นถึงวันหนึ่งก็จะสามารถวางความยึดถือว่ากายนี้จิตนี้เป็นของเราลงได้อย่างแท้จริงแต่วันเกิดอย่างนี้ใครจะไปตัดเค้กเป่าเทียนที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะคะแม้วันเกิดจะไม่ได้สลักสำคัญอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นหลักกิโลให้เราได้หยุดดูข้างทางว่าที่ใช้ชีวิตกันอย่างลืมวันลืมคืนอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้เวลาในชีวิตเราเหลือน้อยลงเท่าไหร่แล้ววิธีใช้ชีวิตที่ผ่านมาทำให้เราใกล้หรือไกลออกจากเป้าหมายของเราเพียงใดคุณดังตรินเคยบอกไว้ว่าให้กลัวการเกิดอย่ากลัวการตายสังสารวัฏยังอีกยาวไกลความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและการเกิดใหม่ไม่รู้จบก็ไม่มีอะไรประกันความปลอดภัยอย่างแท้จริงได้เลยคำอวยพรจากคนรอบตัวก็คงเป็นได้แค่เพียงกำลังใจเท่านั้นหากแต่ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางแห่งพุทธที่แท้ย่อมมีพรอันประเสริฐอยู่ในตัวตนอยู่แล้วทุกๆวันไม่ว่าคุณผู้อ่านจะเกิดวันไหนเดือนไหนก็ตามสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตสุขสันต์วันเกิดเป็นมนุษย์ผู้พบพุทธศาสนาแด่ทุกๆคนนะคะเรื่องน่าสนใจประจำฉบับของฝากจากหมอฉบับนี้อาจทำให้วัยรุ่นที่นิยมจัดฟันแฟชั่นต้องหนาวๆร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะคุณหมอเกตได้หยิบเอาเรื่อง จัดฟันแฟชั่นมาเล่าให้เราฟังกับอีกด้านที่ชวนตระหนกแถมพกเอาธรรมะมาสอนเสียด้วยเลยพลอยได้ช่วยคนไข้จัดทั้งฟันจัดทั้งใจเลยทีเดียวค่ะนิยายอิงธรรมะเรื่องรักพ.ศ.100ของคุณวิลาสินีตอนแรกในฉบับที่แล้วคงทำให้หลายคนรอลุ้นกันตอนต่อไปแล้วนะคะว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่2จะเป็นอย่างไรหนุ่มสาวที่มาพบรักกันอย่างไม่ธรรมดาแท้จริงแล้วเขาและเธอเป็นใครเรื่องราวจะสนุกสนานเข้มข้นแค่ไหนไปอ่านต่อกันในรักพ.ศ.100ตอนที่2เลยค่ะแง่คิดจากหนังฉบับนี้ชวนไปดูหนังที่กำลังอินเทรนด์กับกังฟูแพนด้าคัมภีร์หมีแพนด้าเจ้าหมีแพนด้าใส่กางเกงรำหมัดกังฟูจะน่าเอ็นดูพร้อมกับให้แง่คิดได้แค่ไหนที่สุดของเคล็ดวิชายอดคัมภีร์คืออะไรติดตามคุณชลนินไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานั้นเป็นโอกาสที่หาได้ยากแค่ไหนเมื่อได้โอกาสนั้นมาแล้วไม่ใช้ให้คุ้มค่าก็นับว่าเสียทีที่เกิดมาในสังสารวัฏช่วงนาทีทองสัพเพเหระธรรมฉบับนี้ถ้าไม่ได้เชียร์คงเสียดายแย่กับเรื่องใส่ใจและอดทนโดยคุณมนสิการใครท้อแท้ๆรับรองอ่านแล้วได้อารมณ์ฮึดสู้ขึ้นแน่นอนค่ะใครท้อแท้ๆรับรองอ่านแล้วได้อารมณ์ฮึดสู้ขึ้นแน่นอนค่ะข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจผ่านกันไปแล้วนะคะกับงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือรักแท้มีจริงผลงานเล่มล่าสุดของคุณดังตรินและผลงานเล่มแรกของสำนักพิมพ์ฮาวฟาร์คงไม่มีงานแถลงข่าวที่ไหนในโลกอีกแล้วนะคะนี่ที่ผู้เขียนนั่งแถลงข่าวตั้งแต่บ่าย 2และพูดคุยแจกลายเซ็นให้กับคนสุดท้ายถึงตี 1อดทนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งคนเขียนและแฟนคลับเลยนะคะนี่หลายคนบ่นว่าไม่มีโอกาสได้โดดเรียนโดดงานไปร่วมงานด้วยใครอยากเห็นบรรยากาศทั้งภาพเบื้องหน้าและภาพเบื้องหลังการตระเตรียมงานไปติดตามกันที่กระทู้นี้ได้เลยนะคะหลายหน้าหน่อยแต่ได้ดูภาพกันจุใจเลยค่ะเข้าไปเสิร์ชหากระทู้นี้ได้ในเว็บลานธรรมห้องสมาชิกสัมพันธ์ได้นะคะส่วนถ้าใครอยากดูเป็นวิดีโออยากฟังว่าคุณดังตรินและแขกรับเชิญที่มาร่วมสนทนาเขาพูดคุยอะไรกันบ้างคุณยอดตากล้องฝีมือดีก็ได้อัปโหลดไว้ให้ที่ YouTube แล้วค่ะเพียงเข้าไปที่ youtube.com แล้วค้นหาด้วยคำว่ารักแท้มีจริงก็สามารถร่วมรับรู้บรรยากาศของวันนั้นด้วยกันอีกครั้งได้แล้วค่ะฉบับนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่47คอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวอ่านโดยสมกมลประภาสโกศลกุล